सबके देखे समझने वाले मेरे दिल के भी समझो। ओ, इस दिल में है कितने उमंगे, बाबा कुछ तो करता जाता हर एक, तेरी दया तो सब पर बरसे, तेरी दया तो सब पर बरसे, मुझ पे भी बरसाओ। शिरडी कभी तो बुलाओ, कैसे आवे कभी तो बुलाओ, कैसे आ